Book 2 42 42 42 زيارة المدينة vaatamisväärsustega tutvumine vaatamisväärsustega tutvumine هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Kas turg on laupäeviti avatud? Kas turg on laupäeviti avatud? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Kas mess on esmaspäeviti avatud? Kas mess on esmaspäeviti avatud? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Kas näitus on teisipäeviti avatud? Kas näitus on teisipäeviti avatud? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Kas muuseum on neljapäeviti avatud? Kas muuseum on neljapäeviti avatud? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Kas galerii on reedeti avatud? Kas galerii on reedeti avatud? هل يسمح بالتصوير? Kas tohib pildistada? Kas tohib pildistada? هل ينبغي دفع رسم دخول? Kas sissepääs on tasuline? Kas sissepääs on tasuline? كم يكلف رسم الدخول? Kui palju maksab sissepääs? Kui palju maksab sissepääs? هل يوجد تخفيض للمجموعات? Kas gruppidele on soodustus? Kas gruppidele on soodustus? هل يوجد تخفيض للأطفال? Kas lastele on soodustus? Kas lastele on soodustus? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Kas üliõpilastele on soodustus? Kas üliõpilastele on soodustus? ما هذا المبنى؟ Mis hoone see on? Mis hoone see on? كم عمر هذا المبنى؟ Kui vana on see hoone? Kui vana on see hoone? من بنى هذا المبنى؟ Kes ehitas selle hoone? Kes ehitas selle hoone? Ana muhtammun bil handasati al ma'mariya. Ma olen huvitatud arhitektuurist. Ma olen huvitatud arhitektuurist. Ana muhtammun bil fann. Ma olen huvitatud kunstist. Ma olen huvitatud kunstist. أنا مهتم بالرسم. ما olen huvitatud maalidest. ما olen huvitatud maalidest.